Iată-ne în prima duminică din acest an, care se întâmplă să fie prima zi din acest an, când avem prima închinare, chiar prima sărbătorire a morții Domnului, prin cina Lui, și putem să continuăm lista aceasta. Dar apropo de prima, astăzi, deși primul mesaj din acest an, prefer să spun mesaj pentru că aș vrea să am un mesaj în dimineața aceasta. Și pentru început vă întreb, vă aduceți aminte de imaginea asta? Câțiva ani în urmă priveam la început de an ca acest copilaș. Și mesajul se vorbea, era despre a privi înainte. Și ce potrivit, nu, este mesajul acesta de a privi înainte. Astăzi să vă propun altă imagine, aceasta. Adică astăzi o să privim în urmă. Și mesajul meu de astăzi se vrea în mod sincer de a fi un mesaj de introspecție. Un mesaj care să ne ajute să facem introspecție, să privim în interiorul nostru. Și astfel, cu dorință sinceră, fiecare dintre noi să putem să înțelegem ce s-a întâmplat în anul trecut. O privire la sfârșit de an, că vreți sau nu vreți, totuși e sfârșit de an, deși e început de an în același timp. Dar anul respectiv care a trecut, anul trecut, este încă pe sfârșit, trebuie să recunoaștem. Pentru că încă nu suntem acordați. Apropo, pe măsură ce trecem înaintăm în iarnă, deja a început vremea când ziua se lungește, se mărește pe fiecare câte... Nu mai țin minte, bine, ianuarie, cred că începe la un dat cu 2 minute. Un minut în prima parte a zilei, după aia puțin mai târziu, cu încă un minut. Da? Dar, știți, felul în care privim în urmă va determina felul în care vom privi înainte. Dacă vrem să înțelegem cum să privim în acest an nou care ne dă înainte, dincolo de urările noastre de rigoare, la mulți ani, un nou an mai bun sau un an mai, pur și simplu, un an bun, unul dintre noi ne teamă să spunem mai bun, ci pur și simplu bun, frate, că e de ajuns și asta, da? Și alte urări, dincolo de acestea, să putem să plonjăm în acest an cu o perspectivă bună. E atât de important felul care privim viața. Și să mai sublinim o dată, felul în care privim în viitor, o pun invers, ține foarte mult de felul în care privim în urmă. Dar se spune că nu este bine să privim în urmă, nu? Să ne uităm în urmă, da? Să lăsăm trecutul și să privim înainte, să ne aruncăm înainte. Nu așa, chiar și Pavel spune, învățam noi în Filipeni, în capitolul 3, ce spune el? Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Uitând ce este în urmă. De ce oare am privi în urmă? De ce oare să privim în urmă? Păi, am putea spune cel puțin motiv. Și este un motiv care este acceptat de către mulți. Oameni în general, chiar și știința psihologiei, ca să poți să dai înainte, trebuie să rezolvi trecutul. Ca să poți să privești în viitor, mesajul de acum câțiva ani era o privire spre viitor, apropo, trebuie să înțelegi trecutul. Oare cum am putea, ce curaj am avea și ce șansă am avea realmente, da? În realitate, să avem un an mai bun, să fim în stare, apropo, de un an mai bun, s-ar putea ca Dumnezeu să ne dea un an mai bun, să vrea să ne dea un an mai bun, dar o întrebare legitimă este, suntem în stare de El? Vom fi în stare de El? Și ca să putem să dăm înainte, să privim înainte, să ne uităm în urmă. Ca să putem să dăm înainte, trebuie să înțelegem trecutul, să înțelegem ce s-a întâmplat, să știm să le evaluăm bine. Isaia, capitolul 51, apropo de să privim în urmă, oare cum privim în urmă? Este unul din locurile în care astăzi să ne oprim. Privirea la întrebarea aceasta, cum să privim în urmă? Iată un răspuns, Isaia 51:1 spune, ascultați-mă, zice Dumnezeu, voi care urmăriți dreptatea. E o definiție bună a credinciosului. A trebuit să urmească dreptatea, nu? Despre noi este vorba. Voi care căutați pe Domnul, nu? O altă definiție, o altă caracteristică a omului Dumnezeu. Îl caută pe Domnul, da? Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți și spre groapa din care ați fost scoși. Vezi, aici e o mare problemă noastră. Dacă vrem să înțelegem ce ne ține viitorul și să fim în stare de viitorul care Dumnezeu ne dă anul acesta, cu voia lui, prin harul lui, trebuie să fim în stare să privim în urmă într-un mod sănătos. Isaia ne încurajează pur și simplu a privi în urmă, observați? Uitați-mă, ascultați-mă și spune, priviți spre stânga în care ați fost șopliți, e o expresie extraordinară, toată istoria poporului evreu este aici. În o grămadă de moduri. Da? În o grămadă de moduri. Dar și istoria noastră. Și spune, și uitați-vă spre groapa din care ați fost scoși. Știți, sunt o grămadă de oameni, de care și credincioși, care privesc în urmă, dar o fac într-un mod nesănătos. Acum vă întreb, priviți în urmă într-un mod sănătos? Știm? Suntem în stare să privim în urmă, în trecutul nostru, într-un mod sănătos. Mulți o fac într-un mod nesănătos. Exemple, și o să folosesc exemple din Scriptură. Evrei, de exemplu, când erau în pustie, nu trecuse prea multă vreme, era un drum spre Țara Promisă, da? Un drum care făcea câteva zile. Le-a trebuit vreo 40 de ani ca să ajungă, că nu erau gata. De ce? O să vedeți aici, dacă vă uitați împreună cu mine în Exod, și nu o să deschidem acum acolo, dar și ce au spus ei? În timp ce mergeau spre Țara Promisă, când au început să mormăie și să murmure, să vaite, a zis, o, de am fi fost omorâți de mâna Domnului în țara Egiptului, cel puțin acolo stăteam lângă oalele de carne și mâncam pâine din belșug. Cornescu spune ceva de praz. Adică era meniu întreg, da? Da, Oltean, adevărul asta este. Ne-ați adus aici, în pustia aceasta, ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. O, dacă am fi murit în țara Egiptului. Ce spuneau ei? Cum, întrebare pentru noi practică. Cum ajungi tu, cum ajung eu, cum putem ajunge să ne dorim să fi fost mai bine în Egipt? Cum ajungem să ne dorim și să credem că era mai bine în robie? Cum ajungi să nu-ți mai placă mana zilnică, să-ți dea Dumnezeu mană, babe de ca de coriandru, în fiecare zi, o pâine cu miere așa, la gust, să hrănească Dumnezeu mură în gură, cum spunem noi, da? Cum ajungi să statul de așa ceva? Pentru evrei, apropo, răspunsul imediat este, au dat de probleme, de greutăți, de încercări, dar știți care este realitatea? Așa ni se pare și nouă. Dăm de probleme și zicem, dacă nu eram credincios, ci trăgeam una astuia? Și ce mai ziceam? Dacă nu eram credincios, aș fi furat și eu? Aș sta și eu pe Facebook când și așa să uită toți. Dar sunt la muncă și pe mine mă învață Domnul să nu fur. Da? Și multe alte lucruri. Pentru evrei, pur și simplu, au dat de grută. Dar știi care este adevărul? Adevărul este că viața e nedreaptă. Nu știm noi treaba asta? Orice om știe, e o expresie deja cunoscută. Life is not fair. Viața este nedreaptă. Nu știm treaba asta? Adevărul este că atunci când ești în voia lui Dumnezeu, exact unde vrea El și făcând ceea ce vrea El, ce se va întâmpla? În lume veți avea? Necazuri, nu a spus Iisus? Ioan 16:33. Dar se pare că nu se înregistrează aici, nu se bifează cum trebuie. Avem eroare de sistem. Din păcate, mulți creștini se uită în urmă într-un mod nesănătos, în acest mod. De asta, apropo, ni se spune, este vorba aceasta, nu te uita în urmă, nu te uita înapoi. Da? Isaia în cazul nostru însă ne îndeamnă, îndemnul lui este clar, sfatul lui, răspunsul la întrebarea aceasta, cum să privi în urmă, este chiar privește în urmă, dar în modul corect. Isaia ne cheamă, spune aici, uitați-vă, priviți la groapa din care ați fost scoși, uitați-vă și priviți-vă la groapa, cum erați în groapa din care ați fost scoși. Oare de ce a zis Dumnezeu groapă? Pentru că asta este realitatea. Suntem în groapă, suntem în adânc, suntem departe de Dumnezeu atunci când suntem fără El. Isaia ne invită să privim la locul de unde ne-a salvat Dumnezeu. Asta e ideea. Să privim în urmă, primul lucru pe care putem face, începând în acest an, la începutul acestui an, este să privim la locul de unde ne-a salvat Dumnezeu. Ne mai aducem aminte? Vă amintesc de unde v-a salvat Dumnezeu. Și ce am observat eu? Este că, e o observație, nu e o critică. Foarte puțini dintre noi vorbesc despre lucrul acesta. Foarte puțini dintre noi vorbesc de unde ne-a salvat Dumnezeu. Avem impresia cumva că trebuie să dăm cineva nou, de cineva necunoscut, ca să-i spun: bă, uite de unde m-a salvat Dumnezeu. Dar dacă ne uităm în Biblie, în nenumărate rânduri, Dumnezeu ne îndeamnă să ne aduce aminte de groapa din care ne-a scos El. De ce? Să sărbătorim. Uitați-vă în psalmi. Psalmiștii și-aduc aminte: Doamne, de unde m-ai scos Tu? Unde eram? Și ce-am făcut? Și cum m-am făcut? Și când am făcut? Și de ce am făcut? Toate aceste lucruri. Și apoi revin la ce? Și Doamne, unde m-ai pus? Da? Mi-ai pus picioarele pe stâncă. Psalmul 40. Îmi pusese nădejdea în Domnul și El m-a ascultat. M-a scos de unde? Zice, din groapa. Mă, groapa e, se pare că e o temă importantă în cuvântul Dumnezeu. Din groapa peierii, din fundul morcirilei, spune David. Am făcut și un cântec într-o dimineață din acest psalm. Mi-ai pus picioarele pe stâncă. Se pare că temele astea sunt importante pentru noi. Eram fără de adevăr, apropo, odată. Eram fără de adevăr și eram în minciună. Eram în întuneric și nu eram în lumină. N-aveam lumină, nu vedeam. Vedeam cu ochii, dar nu vedeam. Auzeam cu urechile, dar n-auzeam de fapt nimic. Eram orb, eram surz, eram morți, de fapt, spune Scriptura. Efeseni, capitolul 2, ce spune? Voi erați cum? Morți în greșelile și în păcatele voastre din inioară. Dar Dumnezeu v-a adus la viață prin Fiul Său, Iisus Hristos. Știți cum eram noi? În drum spre iad. Hai să ne întrebăm. Ne uităm în urmă modul ăsta. Pentru că, apropo, diavolul are și el taraba lui și eu zic: ia uite-te aici în urmă. Ia uite-te ce ai pierdut. Ia uite-te ce nu mai ai. Ia uite-te. Problema e că nu ne mai aduce aminte de unde ne-a salvat Dumnezeu. Și să știți, vreți să privim în urmă? Avem de la Isaia o încurajare. Hai să privim măcar cum trebuie. În anul acesta, apropo, putem să spunem și să ne gândim: oare de unde ne-a salvat Dumnezeu? Putem anul trecut, ca practic doar ce a trecut, ne amintim clar și am putea să spunem: uite de unde m-a salvat Dumnezeu, ca să facem o aplicație. Da, Dumnezeu ne-a salvat din păcat, din drumul spre iad. Dar anul ăsta trecut, din ce ne-a scos? Vom fi în stare în anul ăsta, pe măsură ce înaintăm în el, să ne uităm în anul trecut și să spunem: Dumnezeu m-a scăpat de aici, Dumnezeu m-a salvat aici. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta în viața mea. Știți, păcătoșenia lumii noastre, care este bombardată de informație, nu mai știm să apreciem. Ne trebuie sărbători ca să ne mai aducem și noi aminte de câte avem. Că se pare că nu mai vedem, că avem prea multe. Știți, e o orbire din asta foarte interesantă. Da? Soția lui Lot, vă aduceți aminte, un al doilea exemplu. Geneza, capitolul 19, spune: și soția lui Lot s-a uitat în urmă și a fost transformată într-un stâlp de sare. Ea s-a uitat în urmă la Sodoma. Dumnezeu i-a scos de acolo, le-a dat șansa de viață. Ce a făcut ea? Dumnezeu a spus să nu vă uitați cumva în urmă. Apropo de să nu ne uităm într-un mod greșit. Da? Dar ea s-a uitat într-un mod greșit și a fost transformată într-un stâlp de sare. Să pierzi tu salvarea lui Dumnezeu, viața pe care Dumnezeu ți-o oferă, viitorul pe care Dumnezeu ți-o oferă. Pentru ce? Pentru că ea s-a uitat în urmă, s-a uitat la confortul Sodomei, bogății de acolo, relațiile, reputația, bărbatul ei, vorba aia, ajunge cu coană de societate. Bărbatul ei era unul din liderii societății. Da? Dar ca să te uiți în urmă cu întrebări, trebuie să înțelegi bine ce ai făcut în trecut. L-a făcut ceva. La un moment dat Dumnezeu a spus, prin Avram a spus: ia-te pământul țării, alege unde vrei să mergi. Și spune că Lot și-a ridicat privirea și s-a uitat și a văzut că ce? Sodoma, câmpia Sodomei era bine udată. Și s-a mutat în câmpia Sodomei, lângă Sodoma. Mai întâi s-a mutat lângă Sodoma. Soția lui Lot nu s-a uitat la ce se întâmpla în Sodoma. De fapt era oarbă. Soția lui Lot nu a fost în stare să vadă ce se întâmpla în Sodoma. Depravarea, păcatul care domnea acolo. Nu mai vedea. Apropo, hai să ne întrebăm. Noi mai vedem ce se întâmplă în lume? Vedem păcatul, depravarea? Soția lui Lot ne învață că pericolul nostru în lumea în care trăim, mai ales când trecem într-un an nou, așa trecem prin ani. Vorba lui Moise, ni se duc anii, ca un sunet. Și numărați-i, apropo, câți aveți? Că mai avem până la 70... sau cei mai tari la 80, da? Doar ce citeam psalmul ăsta, da? Pericolul ăsta este să ne Pericolul de aici, când învățăm din viața soției lui Lot, este să ne conformăm. Ne obișnuim, apropo, cum zicem noi. Ne obișnuim cu lumea, ne obișnuim cu păcatul, nu mai e nicio problemă. Știți, Lot spunea că s-a mutat prima dată lângă Sodoma. După aia s-a mutat în Sodoma și pasul 3, stadiul final și letal, fatal, cum a fost? Sodoma s-a mutat în el. Se pare mai bine zis în soția lui. Ne-am conformat. Roman 12:2, dacă deschideți cu mine acel verset pe care a trebuit să știm din afară după atâta vreme. Am dat mari de ani, apropo. Ce spune acolo? Să nu vă conformați. Cronescu spune să nu vă potriviți. În traducerea nouă spune foarte bine: să nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin cum? Reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne bine voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. Apropo, cum ajunge să ne gândim că sarmalele din Egipt erau mai bune? Păi când pur și simplu nu mai putem discerne voia lui Dumnezeu. Este trist când un copil al lui Dumnezeu se gândește că era mai bine în lume. E foarte trist. Este un semn de orbire, este un semn de adormire, este un semn, învățăm de la soția lui Lot, de conformare. Apropo, în anul acesta, să ne întrebăm, ne-am conformat anul trecut? Care sunt modurile în care ne-am conformat lumii? Unde păcatul pur și simplu nu se pare păcat? Ați văzut cu ce suntem bombardați, da? Și l-au bombardat la un ritm foarte alert, apropo, în societatea noastră, cu lucrurile care trebuie să le acceptăm ca să intrăm în Europa, să intrăm în lumea bună. Dar oare este o lumea bună? Ne conformăm? Apropo, un alt lucru despre soția lui Lot. Ea a privit în urmă la Sodoma, când Dumnezeu a vrut să-i scape viața, dar știți de ce? Pentru că numai ea nu vedea judecata care venea. Ea nu a înțeles. Imaginați-vă, să spună Dumnezeu, fiind de aici, în câteva minute o să distrug, o să ard pe fața pământului locul în care stai. Și tu să fii atât de zăpăcit sau puteți să continuați mai departe, cum? Încât să spună Dumnezeu, nu te uita în urmă, că o să mori. Și tu să o faci. Mă întreb oare, care sunt lucrurile care Dumnezeu ne-a spus să nu ne uităm? Să nu ne uităm. Și ne uităm. Și murim încet. Soția lui Lot nu mai văzut judecata. Și știți, asta e problema, avertizarea cu privire la noi. Deschideți la 2 Petru, capitolul 3. Nu știu dacă ați observat, dar 2 Petru, capitolul 3 este un loc în care, cel puțin anul trecut, am poposit de mai multe ori de-a lungul studiilor noastre în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că problema lumii de apoi este că nu mai vede judecata care vine. Soția lui Lot n-a văzut-o și s-a uitat înapoi. Și dacă noi nu vedem judecata care vine a lui Dumnezeu, vom muri și noi. 2 Petru, capitolul 3, versetul 3 spune: înainte de toate să știți. Adică când Dumnezeu spune să știți, știți ce înseamnă asta? Că nu știm. Dumnezeu niciodată nu poate apropo așa la întâmplare: hai să zic și eu ceva, să umplem un pic de spațiu, cum spuneam și data trecută, pe cultură. Nu fi prea subțire așa. Nu, nu. Adevărul este că uităm. Să știți ce? Că în zile din urmă vor veni bajocoritori plini de bajocuri care vor umbla după poftele lor. Poate vom zice, frații mei, prietenii mei, eu nu sunt așa. Eu cred în venirea Domnului Iisus. Serios? Dar păcatul mai e păcat. Judecata mai vine? Chiar vine pe bune? Apropo, hai să ne întrebăm. În anul care a trecut, de câte ori a spus oamenilor din jur, la un moment dat, că vine judecata? O să-mi spuneți, dar tu chiar nu-ți place munca mea, locul meu de job, că e foarte frumos jobul meu. De ce m-aș apuca să fiu un predicator al vorba lui Petru despre Noe vorbește la un moment dat? Acel predicator al neprionirii, care le spunea, vine potopul, vine potopul. De câte ori ne-am găsit anul trecut spunând oamenilor, vine judecata, pământul ăsta va arde cu tot ce este pe el. E foarte trist, pentru că, apropo de a spune, e cam greu să spui când viața ta demonstrează că tu nu crezi în judecată. Poți să spui cât vrei. Poți să fii cu Biblia în mână. Uitați ce spune mai departe. Vor umbla după poftele lor. Apropo, felul cum trăim demonstrează ce credem. Versetul 4 mai departe spune: unde este promisiunea, spune ei, venirii lui, că de când au adunit strămoșii noștri, toate rămân așa cum au fost la începutul creației. Ei în adins ignoră faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu a existat cerul cu mult timp în urmă, precum și un pământ scos prin apă și întreținut prin apă, și că lumea de atunci, uitați-vă la subliniat aici, lumea de atunci a fost distrusă prin ele. Știți care a fost problema principală a oamenilor din vremea lui Noe? N-au crezut că vine potopul. Foarte simplu. Și a venit potopul. Când a fost inundat de apă, spune, însă cerul și pământul de acum, apropo, partea practică pentru noi, nu vine potopul. Vine focul. Spune, lumea și pământul de acum sunt păstrate pentru foc prin același cuvânt care a spus o să vină potopul, da? Fiind ținute până în ziua judecății și distrugerii oamenilor nevlavioși. Prea iubiților, apropo, nu vorbește celor necredincioși. Aici vorbește credincioșilor. Spune prea iubiților, că de-aia îi zice prea iubiți. Adică nouă. Spune, nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca o zi. Petru ne învață că ne obișnuim cu vremea. Cât s-a întrecură? 20, 30, 40 sau 20 în picior? Cum spunem noi? Câți ani au trecut? Ca să continuăm în aceeași notă așa oltenească, necăsătorirăm, da? Păcurăm copii, avurăm și avem servicii, da? Avem binecuvântări, avem biserică, avem oraș mare, avem echipă, ce mai avem? Mă rog, nu știu la ce echipă vă gândiți voi. Nu știu cu cine țineți, apropo. Dar... întrebarea este, cum ne afectează timpul? A privi în urmă înseamnă a cântări bine vremea, a cântări bine timpul. Observați, nu ignorați faptul că pentru Domnul, versetul 8, o zi e ca 1000 de ani, 1000 de ani ca o zi. Domnul nu este încet în a-și primi promisiunea, așa cum înțeleg unii cetinealea. Nu întârzie, ci are răbdare cu voi. Observați, nu spune are răbdare cu ăia păcătoșii. Nu spune. Pentru că mântuirea lor este legată de mărturia noastră în fiecare zi, apropo. Așa spune Scriptura. Uite ce spune aici. Are răbdare cu voi și nu dorește ca vreunul să piară, ci tot să ajungă la pocăință. E foarte interesant că Dumnezeu vorbește de mântuirea altora vorbindu-ne nouă. De ce? Unul din mesajele anului trecut, știți care a fost? Străjerul. Voi cere din mâna ta viața compatrioților tăi. Din mâna ta voi cere. Dacă nu vei spune și dacă nu vei fi străjer. Asta înseamnă exact acest lucru. Nu au văzut judecata. Vedem judecata. Iisus ne-a avertizat același lucru. Deschideți la Matei 24. V-am promis că o să ne plimbăm. Matei 24, versetul 36, în jos. Și cel mai bine o să citim. Că nu cred că ne sunt necunoscute aceste versete. Matei 24, 36. Dar despre ziua și ora aceea nimeni nu știe, nici chiar îngerii cerurilor, nici Fiul, apropo, ci numai Tatăl. Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Întrebarea este, credem în lucrul ăsta? Și credem în dreptul nostru. O să fie astăzi ziua numărul 1 din an în care voi spune, băi, de anul ăsta vreau să țin Biblia în fața mea. Și să, de fiecare dată când citesc, să zic, așa sunt eu. Doamne, cum fac asta? Avem o de chestia asta. Cum este în zilele vieții mele, Florin? Ca în zilele lui Noe. N-are rost să-i iartă pe alții cu degetul. Dar hai să zicem, în zilele vieții lui Florin Enescu, că sunt mai mulți, nu ăla din Iași, că este unul în Iași, apropo. Florin din Severin, care e în București acum. Da? Da? Dar în zilele vieții lui Jean, Andrei, Jamie, Claudia, în zilele vieții noastre, cum suntem ca în zilele lui Noe? Asta e întrebare. Și zilele vieții lui Dana. Cu dedicație. Cum este? Care sunt modurile în care este ca în zilele lui Noe? O să spun aici, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, căci așa cum erau în zilele dinaintea potopului, ia să vedem aici, să ne măsurăm bine. Ce am făcut azi noapte? Mâncau, beau, se însurau și măritau. Spune că azi noapte am fost cei mai cuminți din toată viața noastră, cel puțin eu și soția mea. În peste 30 de ani nu am stat acasă de revelion. Cuminți. și am adormit ca doi prunci. De mai multe ori. Eu. Pentru că mă aveam ceva de spus aici. Până în ziua când a intrat Noe în arcă. Și uitați ce spune aici. Uitați la cuvintele astea. Și nu au știut nimic. Cum este? Gândiți-vă. Se spune că vreo 120 de ani a durat construcția arcii lui Noe, da? Cum este ca să-ți predice Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu 120 de ani? Ce urare, nu? Să-ți dea Dumnezeu 120 de ani. Și tu să zici și eu să-ți număr, da? Și să-ți spună, fii atent că vine potopul, vine potopul, vine potopul. Care credeți că a fost problema lor? Păi spune că au ajuns de n-au mai știut nimic. De ce? Pentru că trecerea vremii, apropo lui Petru, vorba lui Petru, i-a afectat. Și le pune din nou întrebarea. Știm să ne uităm în urmă? Sau ne-a afectat timpul? Ni s-a urcat la cap timpul. Și zice, mamă, am 20 de ani în picior. E ceva. Când eram mici, nu vreau să avem, vreau să avem mai mulți ani. Că acum, nu știu dacă mai vrem, dar... Și n-au știut nimic, spune. Până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea omului. Și a zis câte ori spune Iisus, tot așa? E o promisiune. Atunci doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. Întrebare. Vei fi luat sau lăsat? Nu intrăm în discuție aici despre pierderea mântuirii. Eu întreb, ești luat? Vei fi luat? Știți care este belaua secolului 21 cu credincioșii? Una din fricile credincioșilor secolului nostru este că sunt din ce în ce mai nesiguri pe mântuirea lor. Pe vremul nu era așa, frate. Mântuit, gata. Și nu îmi făceam problema până unde pot să merg, cât mai aproape de linie. Dar de ce mi-aș pierde viața gândindu-mă la asta? Cât pot să slujesc pe Dumnezeu? Vegheați, spune versetul 42. Deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul, să știți că dacă stăpânul casei ar ști în ce straj ar veni noapte hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Prin urmare, fiți pregătiți și voi, uitați? Fiți pregătiți și voi, că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Deci, în primul rând, cum privim în urmă? Păi, în primul rând, să ne uităm la groapa din care ne-a scos Dumnezeu. Asta înseamnă, să știți. Dacă nu voi uita groapa de unde m-a scos Dumnezeu, păcatul, robia, moartea, drumul spre iad, dacă nu voi uita lucrul ăsta, nu voi putea să trăiesc pentru păcat. Pentru că groapa mi-aduce aminte mântuirea lui. De asta avem cină din când în când ne-a lăsat Iisus. Pentru că uităm. Ca să nu uităm, cina, dacă vreți, hai să o definim în lumina mesajului de astăzi. În lumina lui Isaia. Cina înseamnă a privi la groapa de unde a scos Hristos. Ha? Asta e o chestie în premieră. Că pe asta n-a spus-o, sigur. Cina este să privim la groapa de care a scos Iisus și să apreciem crucea lui Hristos. Al doilea rând, la ce mai privim? Păi trebuie să privim la lucrarea lui Dumnezeu pe care o face cu noi. Uitați-vă în Exod 39. Exod 39, continuăm incursiunea noastră. Exod 39, versetul 43, este un capitol în care sfârșește toată construcția tabernacului sau cortului întâlnirii, da? Toate lucrurile care trebuia făcute și apropo erau multe. Și la sfârșitul acestui capitol, acestei munci colosale, Exod 39, am uitat pe drum să ajung la 39, Exod 39, ultimul verset, 43. Să uită Dan la mine și mă face să greșesc, poate am greșit versetul. Dar n-am greșit versetul. Exod 39, versetul 43, ultimul verset. Spune așa, Moise a verificat toată lucrarea și iată că ei o făcuseră așa cum poruncise Domnul. Și Moise i-a binecuvântat. Uitați-vă de subliniat. Moise a verificat toată lucrarea. Care lucrare? Dacă ne uităm de la început, în textul anterior, în context, vedea că Dumnezeu a dat o lucrare. Să facă cortul întâlnirii, tabernacul, acolo unde Dumnezeu întâlnea cu omul, în mijlocul poporului. Este imaginea lui Hristos în noi. A cortului ceresc care coboară în noi prin Duhul Sfânt și lucrează și locuiește în noi și vrea să lucreze prin noi. Ce ne înseamnă acest lucru? A privi în trecut în mod sănătos înseamnă a privi la lucrarea lui Dumnezeu. Apropo, vedem ce toată lucrarea a făcut Dumnezeu? Deci gândiți-vă, Moise spune, s-a uitat și a făcut, spune aici, întocmai făcuseră așa cum poruncise Domnul. Putem spune despre anul trecut? Că lucrarea pe care a dat Dumnezeu și a făcut-o Dumnezeu în noi și cu noi este întocmai cum a vrut-o El? E lucru mare să poți spune așa. E lucru mare să poți spune despre viața ta anul trecut l-am trăit în tocmai cum Dumnezeu mi-a spus. întocmai cum Dumnezeu mi-a spus. Șansa este că dacă privim cum trebuie, dacă privim la lucrarea lui Dumnezeu cu noi, este o lucrare care de multe ori am spus, este o lucrare în noi și apoi prin noi. În 2016 Dumnezeu a avut o lucrare de făcut cu noi. E adevărat? În noi și cu noi. Știți care este realitatea? În 2017 Dumnezeu, prin harul lui, a făcut o lucrare cu noi. În noi și prin noi. Ne interesează? Știți, la început de an se aruncă viziuni, ca să vă spun cu expresie împrumutată așa. Se trasează viziuni, planuri, rezoluții, cum vreți să-l numiți. Iată viziunea lui Dumnezeu dintotdeauna. Vreau să lucrez în tine și prin tine. Să ia chipul lui Hristos, Fiul meu, în tine mai mult în anul 2017, ca apoi să fie văzut prin tine chipul lui Hristos, pe Hristos, de oameni din viața ta. Vrem mai multă viziune? A, vorbiți de strategie, cred că la asta vă interesează. Cum facem chestia asta, da? Da? Strategie, adică câte grătare, câte filme, câte chestii de genul ăsta, ca să fie mai așa, mai acceptabil, nu? Foarte mulți încearcă așa și reușesc, apropo. Pentru că marketingul înseamnă să fii înțelept. Și nu e greșit. Dar eu zic că în Biserica lui Hristos trebuie să fie Duhul Dumnezeu care ne mișcă. Și să ne întrebăm, în anul 2017, lucrarea pe care Dumnezeu are în noi și cu noi, cum vrem să fie? De Duhul Sfânt făcută sau alimentată cu jucării? E alegerea noastră, știți. Pentru că eu vă spun, e o promisiune. Nu mai mă încântă și nu mai cred, să știți. De fapt, sunt și obosit, apropo de anul trecut. Să ne mai ținem de joacă. Avem o lucrare de făcut, să știți. Lucrare înseamnă muncă. Și ne-am prins, cel puțin între noi, slavă Domnului că mulți au trebuit să prindă la noi aici, vorbesc particular, că munca este idealul Dumnezeu. Nu este o conștiință a păcatului. E idealul Dumnezeu înainte de păcat. Că pe Adam l-a făcut și l-a creat și l-a pus în grădina Edenului să muncească înainte să cadă în păcat. Deși unii de altă părere, săraca muncă, blestem mare. Dar în anul 2017 Dumnezeu are de muncă cu noi, are de lucru cu noi. Și vă uitați la mine de parcă m-ați întrebat, dar cine mai vrea să muncească în vremea de astăzi? Din păcate, prea mulți dintre noi, să știți, nu prea mai avem chef să muncim, mai ales pentru Domnul. Și nu este o critică, este doar o observație. Dacă vă încălzește cumva, pot să subscriu asta în viața mea. Nu e ușor, munca nu este așa de vreau să spun ambientală, îmbietoare. Nu e la modă. Apropo, se vede cu ochiul liber în țara noastră. Nimeni nu vrea să mă muncească. Apropo. Dacă nu ar fi așa, apropo, biserica ar arăta altcumva. Dacă noi am vrea să muncim, biserica ar arăta altcumva. Țara noastră ar arăta altcumva. Lumea noastră ar arăta altcumva. Știți despre primii creștini în Fapte, capitolul 17, ce spune? Că au întors lumea pe dos. Eu zic pe față. Știți? Dar spuneți în câți au fost? Pe la început vreo 12. Și nici ea toți 12, că unul se găsi de altă părere. Era oltean, apropo. Se găsi. Dar Dumnezeu, Iisus Hristos, a putut să întoarcă lumea, pur și simplu, pe față. Apropo de lucrare, Ioan 9:4, Iisus spune așa, câtă vreme este zi, cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. O să iasă, Iisus spune să lucrăm, nu să lucrez. În Ioan capitolul 9, așa spune, să lucrăm lucrările ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Apropo, e zi sau noapte? Pentru mulți, de multă vreme e noapte, pentru că se vede că nu mai lucrăm. Vine vremea, vine noaptea. Apropo, dacă este încă zi, ce vrem să facem? Apropo, anul ăsta, ce o să-l declarăm? Noapte sau zi? Ce o să fie 2017? Anul nopții sau anul zilei? Luminii sau întunericului? Ce facem? Apropo, unii au obosit, subscriu, și caută o dignă. Sau distracția, relaxarea, tratamentul. Am pus de toate aici, ca să ne simțim bine cu toți. Dar întrebarea este, cu ce preț? pentru că întotdeauna e un preț. Am văzut cât costă tratamentul. Cred că anul acesta a trecut mai mult ca întotdeauna. Dar cu ce preț? Alții s-au săturat pur și simplu. S-au săturat de politicieni, de politică, s-au săturat de legile din țară, s-au săturat de viața în țara noastră, România. Dar care-i prețul, apropo, rămâne întrebarea? Ce fac? Pleacă din țară, caută viața care se merită. Munca care se merită să o faci, apropo. Alții i-a prins stresul. Mă opresc aici, că lista poate să continue, apropo. I-a prins stresul. Și se aruncă în tot felul de soluții. Soluții de deconectare, să numim așa, da? Industria jucăriilor este mai în floare ca întotdeauna. Jucării de tot felul. E prietenă cu mulțirea mall-urilor, da? Și a cluburilor. Duc foarte bine. Chiar dacă mai ard câte unele. Nu e o glumă, e o glumă macabră, știu, dar ele cresc. Și mall-urile și cluburile. De ce credeți? Ne ajunge stresul. Și soluția este asta pentru mulți dintre noi. Ce spunea Iisus apropo ucenicilor, că se va întâmpla cu noi? Vreau să aminte Matei 24, dar mai sunteți acolo în Matei 24? Nu mai sunteți. Hai să scrie din nou, Matei 24, versetul 38. 38 și 39 spune: căci așa cum era în zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, mergeau la mol, se jucau, aschie se măitau, ce asta pentru noi o joacă, până în ziua când Noe a intrat în arcă și nu au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Așa va fi și la venirea Fiului Omului. Vedeți, în altă parte Iisus spune: când va veni Fiul Omului pe pământ, va mai găsi oare ce? Credință. Nu spune că poate. Este o întrebare retorică, a cărei răspuns este foarte clar: nu vom mai găsi credință. Întrebarea este: cum alegem noi? Știți cum suntem noi astăzi? Mi se pare că biserica este ca Titanicul. Și ce se întâmpla cu Titanicul în timp ce se scufunda? Ei, și ce făceau? Dansau, mâncau, beau, se distrau. Asta e realitatea. În timp ce vasul se scufunda. Și în timp ce, să sporim la o scară mai largă, în timp ce Titanicul lumii se scufundă, tot ceea ce facem noi de foarte multe ori ca soluție, apropo, la problemele vieții, la stres, vreau să spun probleme, încercări, frustrări, dar e vorba despre stres. Soluția noastră sunt adesea planurile noastre, munca noastră, distracția noastră, viața noastră. Avem însă o alegere pe care Dumnezeu ne-o dă în anul ăsta. Alegerea este să trăim pentru cer. Am învățat asta, apropo, în Filipeni capitolul 3. Ce spuneam? Pentru că suntem cetățeni ai cerului, prin Hristos, ce înseamnă asta? Ar trebui să însemne că suntem mai buni cetățeni pe pământ. Nu? Că se pare că platformele, oricum, oricare ar fi ele, politice sau, mai știu, organizaționale, sau chiar bisericești, nu mai sunt de ajuns. Nu ne mai atrag, da? Dar să trăim pentru cer. Ce înseamnă asta? Să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Să caut să fiu cel mai bun. O să lați să fiu cel mai bun, nu să fiu perfect. Pentru că e mare diferență. Pentru mulți, cel mai bun înseamnă să fiu perfect. Nu există așa ceva. Diferența este atitudinea. Coloseni 3:23, știm versetul ăsta. Orice faceți, să faceți cum? Din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, și veți primi ce? Zice stare. Și veți primi răsplata ca moștenire de la Domnul. Voi spuneți Domnului Hristos. Apropo, care este lucrul pe care îl faci acum? La ora actuală, care este lucrul care îți ocupă cel mai mult viața? Care e un job? E creșterea unui copil? E pur și simplu preocuparea ta pentru căsătorie, pentru căsnicia care ți-e nouă? Ce este? Care este lucrul care ne ocupă cel mai mult? Bun, să ne punem întrebarea așa. Îl pot face pentru Dumnezeu? Întotdeauna șansa este ca să fim remunerați de două ori. Să facem pentru, dacă e vorba de un job, de pământul ăsta și pentru pământ, dar pentru Dumnezeu în primul rând. Și să-l facem cu toată puterea noastră. Astfel Chambers a scris acele devoționale: ceam mai bun pentru cel preanalt. Ceam mai bun. Apropo, asta e lecția din pilda talanților, nu? Săpânul a dat ce? La fiecare cât un număr de talanți, da? Și Dumnezeu ne-a dat nouă. Care este lecția? Maximizarea potențialului. Ca să folosesc așa o expresie foarte la modă. Orice coaching conține treaba asta, orice team building, da? Maximizarea potențialului. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi ce? Daruri. Dincolo de talente, daruri. Ce facem cu ele? Cea mai bun pentru cel prea înalt. Cât pot de bine. Câți talanți ne-am dat stăpânul? Câți talanți ne-am dat ție? Îți cunoști darurile? O evaluare sănătoasă, despre asta e vorba. Niciune în lumea asta, orice firmă serioasă, nu va trece peste lucrul ăsta. Se numește să ții bine hârtiile. Înțelegi? Să-ți notezi totul. Să cântărești totul. Câți talanți am dat? Matei 24, apropo, sub ce spunea Domnul Iisus mai înainte, mai departe, în versetul 45 la 51, este vorba despre exemplul stăpânului care a plecat și se întoarce. Și spune, ferici de sclavul acela pe care stăpânul la venirea lui va fi găsând, făcând cum? Așa. Cum așa? Adică cum i-a spus el. Tu pe mine mă slujești. Apropo, un proverb care trebuie să recunosc, când am privit asupra lui, m-a surprins. Uitați, a zice că din agronomie nu știu cât să scoate. Ce am putea să învățăm din agronomie? Proverbe 27:23. Să privim împreună. Proverbe 27:23 spune, îngrijește-ți bine turmele. Vă atrage subiectul? Îngrijește-ți bine turmele și da atenție cirezilor tale. Spuneam înainte de economie, cum se face bine. Cum se fac afacerile bine. Uite așa, îngrijește-ți bine turmele și da atenție cirezilor tale. Versetul 24. Pentru că nici bogățiile nu sunt veșnice și nici corona nu ține pe vecie. Adică eu mă întreb, ce înțelegem din asta? Dacă comorile nu le ținem și nici măcar aprecierea oamenilor nu ține, da? Se duce. De ce să mă îngrijesc bine turme? Și să mai dau atenție la cirez? Despre ce e vorba aici? Să știți că noi le separăm prea mult, apropo. Avem impresia că munca noastră e munca noastră, nu are treabă cu biserica și cu lucrurile spirituale. Dar eu vă întreb, ce este spiritual în a merge la muncă și a face o treabă groaznică? Bătaie de joc. Furând ca toți ceilalți și cu o față din aia acră, da? Și nemulțumitoare, în fiecare zi numărând minusurile, niciodată plusurile. Ce e spiritual în asta? Trăgând mâța de coadă, cum spune noi pe românești. Păi Dumnezeu spune, aici e șansa să fii spiritual. Pentru că, apropo, oricine, chiar și cine credincioși, sunt în stare să fie plin de apreciere, să facă o diferență în momentul când lucrurile merg bine. Dar diferența e că nu merge bine. Întrebarea este, cine face diferența? Întrebarea cheie nu e să fie un an mai bun. Întrebarea cheie este dacă eu și cu tine vom fi noi mai buni anul ăsta. Dacă vom da totul pentru Dumnezeu. Asta înseamnă, apropo, al doilea lucru. Să privim la groapă și al doilea care era. Să privim la ce face Dumnezeu. Câțiva ani nu mă pun... Aveam un studiu care se numea Știi ce face Iisus în viața ta? Mult să uită, apropo, dar nu pricep. Nu e vorba de perfecțiune, e vorba de a răspunde. A răspunde dragostea lui Dumnezeu. Apropo, de la început și până la sfârșit trebuie să fie așa. Nu știm noi, Roman 5:8, pe când eram noi păcătoși, Dumnezeu ce a făcut? Nici măcar nu spune că i s-a făcut milă de noi, deși asta, cam asta a făcut, dar spune, pentru că ne-a iubit, spune, a murit pentru noi. Tot începe cu dragoste. Roman 3:16. Știm? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Și ce nu știm noi, 1 Ioan 3:16. Față ce l-am dat modenii. Spune, prin aceasta am cunoscut dragostea, că El și-a dat viața pentru noi. Și noi ce să facem? Să ne dăm și noi viața pentru frații. Asta înseamnă atitudine, înseamnă să răspunzi. Apropo, a face cel mai bine pentru că Dumnezeu te iubește este singura șansă pe pământul ăsta. Asta e singura șansă la pace, la bunăstare, la a face o diferență datorită dragostei Lui. Al treilea lucru. Și nu știu dacă m-am altul. Cred că e ultimul. Al treilea lucru. Cu privire la a privi, e concentrarea. Și ce facem noi? Pe măsură ce trece vremea, attention span-ul, perioada de atenție a noastră din ce în ce mai scurtă. Și asta psihologii o numesc din cauza informației abundente. Nu mai suntem în stare. Uitați-vă, ați observat la câte informații vă uitați în fiecare zi. Uitați ce faceți. Așa, se numește scrolling. E un fenomen psih care se numește survolare. Citim, dar nu știm ce citim. Nu mă credeți. Eu am văzut anul ăsta, am citit toată Biblia pe aplicație. Cât am ținut aminte din ea? Păi, m-am chinuit. Probabil că niciodată nu m-am chinuit la citul Bibliei ca anul ăsta. Dar am vrut să o termin până la cap, că îmi place să termin lucrurile. Dar m-am chinuit rău tot. Pentru că e adevărat. Mult, mult, mult, multă, multă informație. Dar cât ține minte, cât ne impactează, cât are impact în viața noastră? Săcerișul e mare, spune Iisus. Apropo, Iisus se uita la lume și vedea ceva. Ce vedea? În Matei, capitolul 9, mai deschidem acolo, spune că se uita la lume și i s-a făcut milă de mulțime. Da? Și ce a spus el? Mare este cerișul, dar lucrătorii sunt puțini. Ce vedem noi? Mare este cerișul. Nu, nu e adevărat. Și ce vedem noi? Noi vedem tocmai invers. Mic este cerișul. Nu se mai întoarce nimeni la Dumnezeu. Nu e așa? Pentru că concentrarea noastră este foarte slabă. Noi nu suntem în stare să vedem cum vede Dumnezeu. Întrebarea pentru noi, ce văd eu este ceea ce vede Dumnezeu? Concentrarea ține de felul cum privim la Iisus. Știm versetul Evrei 12 cu 2, da? Să privim țintă unde? La căpătenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Hristos. Dar ce vede Iisus, văd și eu? Adevărul este că în inima lui Dumnezeu e întotdeauna lumină de noi. Și pentru el secerișul întotdeauna e mare. Pentru noi, când nu ne uităm la Iisus, secerișul este mic. Nu se mai întoarce nimeni, nu se mai întâmplă nimic, bisericile se golesc. Știți că lucrul ăsta este în parte adevăr. Iar în comparație cu adevărul cel mai mare, foarte mult se întorc la Hristos. Pentru că dacă odinioară în țările alea care le știm noi, că erau închise către Evanghelie, nu era întoarcerea la Hristos, astăzi se întorc cu miile, cu zecile de mii, în fiecare săptămână. În timp ce Europa adorme, America de mult e la vale. România, țară creștină, ne batem cu pumnul în piept. Dar nu facem nimic, nu trăim. Deci cum este cerișul, apropo? Mare sau mic? Adevărul este că cerișul este mare. Nouă ni se pare mic. Noi credem și cerișul e mic și credem și partea lantă, dar din cauza primei părți, apropo, că puțin sunt lucrătorii. Păi de ce sunt puțin lucrătorii? V-ați îmbravată? Pentru că credem o minciună, că secerișul este mic. Deci dacă secerișul este mic, câți nevoie, de câți lucrători e nevoie? Asta este lăuntatea cu privire la acest verset pe care am observat-o. Și care și acum când o spun sunt surprins. Nu m-am întrebat niciodată de ce e puțini lucrători. Sunt prea triști de asta, înțeleg, e greu mesajul, ce drept. Dar de ce sunt puțini lucrători? Pentru că cred o minciună. Că secerișul e mic. E important să vedem cum vede Dumnezeu. De asta citim Biblia, apropo. Pentru că dacă nu citesc Biblia și nu sunt conectat, eu cred numai minciuni. Asta e realitatea. Cât la sută din viața noastră e bazată pe minciuni? Citeam despre un vânzător de încălțăminte. A fost trimis de compania lui într-o zonă în care nu se consumă niciodată vânzări în domeniu. Am zis acolo, după o săptămână sună la companie. Alo! Să mă chemați acasă că n-am ce face aici. Cum? De ce? Apoi nimeni nu poartă încălțăminte aici. Bine, l-au chemat acasă. După o săptămână compania trimite pe altul. Ăsta era un începător. După două săptămâni sună. Alo! Se trimiteți cât mai multe încălțăminte. Păi cum? Ce s-a întâmplat? Apoi zice el, nimeni nu poartă încălțăminte aici. Nimeni nu poartă încălțăminte aici. Important să privim bine. Important să veghem. De asta citim Biblia, ca să veghem. De asta ne rugăm, ca să veghem. Și apropo, vegherea este... Și nu avem timp aici, nu vreau să mă lungesc prea mult, începând chiar de la prima zi a anului. Dar mai veghem, apropo. Vegherea este mesajul Noului Testament. Dacă nu ține nimic minte din tot Noul Testament, ăsta e mesajul. Iisus spunea, apropo, Matei 24, citeam, vegheați, pentru că nu știți când vine Domnul. În următoarea pildă spune, vegheați, pentru că nimeni nu știe ziua când va veni omul. Pavel spune, 1 Corinteni 16, vegheați, stați ferm, fiți oameni, sau bărbați, de fapt cuvântul spune, fiți tari. Petru spune, 1 Petru 5:8, și în versetul ăsta, fiți treji, vegheați, pentru că diavolul, potrivnicul vostru diavolul, este ca un leu care răgnește, rage, căutând pe cine să înghită. Cine e mai tare? Știți exemplificarea, da? Dumnezeu și diavolul. Știți care e problema aici, nu? Niciodată nu sunt pe același nivel. Dar noi credem. Și se pare că rage și că ar conta răgetul lui la fel cu ceea ce spune Dumnezeu. Dar contează cu ce vedem. De asta citim cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca să putem să veghem. Iisus a spus ucenicilor la un moment dat, înainte de cel mai important eveniment al istoriei. Ce a spus ucenicilor? Vă-ți aminte? Vegheați împreună cu mine. 4 cuvinte importante. Anul ăsta 2017, întrebarea pentru noi, dacă nu țineți nimic aminte de astăzi, măcar asta. Vom auzi cuvintele lui Iisus, vegheați împreună cu mine. Pentru că ce vom face? Avem șansa să ne uităm în groapă? Să ne uităm la ce face Dumnezeu? Lucrarea Lui e mare în noi și prin noi. Să cerișul e mare. Să ne concentrăm la Hristos și să veghem. Să rugăm pe El să ridice lucrători. Pentru că în momentul când deschide ochii noștri și vedem cât de mare este cerișul, că nimeni n-are încălțăminte, atunci începem să ne rugăm. Când începem să vedem cum vede Dumnezeu, începem să ne rugăm cum trebuie. Și apropo de asta, hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru anul nou care ne dai. Și, Doamne, te rugăm ca să faci să conteze. Te rugăm să deschizi ochii, să vedem cum vezi Tu în acest an. Să vedem secerișul Tău cel mare. Să putem să nu ne facem vinovați de neveghere, de refuzul de a privi la Tine, de permiterea păcatului să ne înfășoare așa de răzne. Te rugăm să ne ajuți în acest nou an să privim la groapa din care ne-a scos, să privim la cruce. Și asta în fiecare zi, ori de câte ori ne este greu. Să privim la dragostea Ta, prin care ne-ai mântuit, prin care ne ții și prin care vrei să fii mărturie pentru lumea asta care este pe moarte. Doamne, fă-ne, te rugăm în anul acesta, lucrători ai Tăi. În oricare ar fi formele, dar să o facem cel mai bine, pentru că Tu meriți, Doamne. În numele lui Hristos ne rugăm toate. Amin.